أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. صدق الله العظيم. سورة الملك يوكم دير شمس فارا بنزل سم نمبر آيات. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، دا الله غزات تے جدا ازمک استاسو دا پارا جوڑا کرے دا ذلولا. دا ذلولا معنی تابدارا. ذلول پا اصل کے اغا حیوان توئی کہ اغا پسور لے کے اڑی نکی تابدار وی، کم اسور لی جدا مالک دے رہا تابداری اسور لے کے اڑی مڑی نکی حضرت زلول وی. مناکب دا منکب جمع دا، او منکب دے اگیت وی، اگا یا قب دا سورلے زینب دا حیوان اگا او قب پدے سوک سورلی نکی، بلکہ دا حیوان پدے ملا باندے خلق سورلی کی. چکم حیوان دمرا جوتی او دمرا تابدار وی چی مالک والا پدے قب و پدے اوگا ورسوری گی او غا و تخپل اوگا و قب پیش کئی، نو دا دیر زیاد تابدار حیوان دی. اللہ فرمائی چی دا ازمکہ میں تاصل دا سے تابع کرے دا چی تد دا ازمکہ پدے اوگو سورے گی، نو دا برا تچرتو نوی چی والی سورے گی. زمکل اللہ دا سے جسم ورکڑے دے کہ دا ابو پشانتے بیدن کے ندا، دا اخل اڑو پشانتے دلدل ندے بوخت ندا. کنی پدے باندے دا انسان اسیدل بننا ممکن، او دا اس پن پشانتے کلک ندا جدا کنستو ضرورت ہوتے کنول نشی. کچرے دا اس پن پشانت ازمک کلکوے نو زرغنب پی نکی للا، کروندہ با پی نکی للا، نہرون او کویان با پکی نرات لیل، شینے با پکی نرات لیل، دا آبادے بنیاد با پکی نکی للا. نزمک للا اللہ دا سے جسم ور کرے دے جدا انسان ضروریات پا آسان پورکی گی پکی. فامشوا فی مناکبها، دے ازمک پا اطرافو کے گرزے. وکلو من رزقہ، او دا اللہ رزق چلینا غخورے، و الیہ النشور، دے اللہ تبتاسو واپس کے گئے. دا ازمک نا دا اسیدو دا خوراک سکاک پیدے واخلا، وگر مرگ ما ایروا بے فکر کے گا ما خپل انجام ما ایروا اخر چر تبزی اللہ تب پیش کی نو اخرت تا تیاری وکا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا دا اللہ غزات دے جعل لكم الارض چدا از مکے گرد ولد استاسو دا پار ذلولا تابے فامشو فی مناکبها نو تاسو گردے دا دیز مکے پا اطراف ہوکے دا دیز مکے پا اگوبانے یعنی ہر طرف تا تفید حاصل ہے وکلو میر رزقی او دا اللہ دا رزق نا خوراک کوئی و الیہ النشور او دی اللہ طرف تا واپس کی دل و پاسی دلی دا قبر نا برا پاسی اللہ تا بپیش کی گی نو اللہ ما اے روا اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ آیا تاسو فا امن او بے خوف اے من دا اغی اللہنا فی السماعی چی حکومت اسمان کی ری ان یقصف بکم الارض چی تاسو ڈکی پریز مکبان نی دا اللہنا بے خوف شوی اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ان یقصف بکم الارض آیا تاسو بے خوف او بے خطر شلے پا امن یہ من دا اغا چانا فی السماع اچھا اسمان کری او اغا ذات ان یخصف بکم الارض تاسو پا دے اوچز مکبانی ڈوب کی لکا قارونی پا اوچز مکت ہم بلے دے لقسم پز مکا ڈوب کی پا دیر بے خوف ہے پا امن کی فا اذا ہی تمور ناگانا دا از مکب خوزیگی زلزل براشی مخی اللہ انعامات یاد کر اس اللہ پر قہر و غضب در یادی ازمک استاد پارا تابدار را خویاب سات پر ازمک حکومت دا اللہ ری اسمان والا ذات پزمکم حکومت لری کچھلے دقا اللہ اغواری نو دے اوچ ازمک کے بعد وروٹ ہم بھی پر ازمک بزلزل را شدہ با اخو دے تو پکلان دے لکش نو جائز ندی بندلہ چی دے لقبل مالک نہ بے خوف بے خطر شد شرارت نے شروع کی دا اللہ دا مہلت ور کول نہ غلط فائدہ ما اخلا اامنتم من فی السماء آیا تاسو بے خوف شو لے دا اغا چانا فی السماء کہ اسمان کی حکومت و اقتدار اسمان کی ان یرسل ان یخسف بکم الارض کہ اللہ ڈکی تاسو پرے اوچز مک فیضا ہی تمور ناگانا لازمک بخوزیگی زلزل بی ام امنتم آیا تاسو پا امنو بے خوف ہے من دا اغزات نفس سمائی چی اسمان کرے ان یرسل علیکم حاسبا چرا اولی کی پتا سبان لکانو بارانا پس مکا گرزا روزی گٹا خو اللہ ما ایروا کنی اللہ قادر دے چی او سخت سلے دربانی رو لے گی دا کانو باران دربانی اکی ستا دا دنیا ٹول محنت مشقت لوش اللہ یاد کا فستعلمون کیف نذیر پس درد چی تاسو بپوشے کیف نذیر چی سرنگی دی زمان یرول دا عذاب میں یرول سنگری پوئی بشی ولقد کذب الذین من قبلہم فکیف کان نکیر ولقد کذب الذین پتحقیق صلح نسبت دا دروغ کردے اگر خلکو من قبلہم چی دوین مخیری فکیف کان نکیر پس سرنگش زما انکار زما دا حکم نا انکار کولا غیر سنتی جروت لا عادیان سمودیان لگ اگورا عبرت نواخلا اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض اولم يروا ايدي كتل ندي الى الطير مرغانتا فوقهم چه دوی د پاس لري صافات وزر ویلون کړي وزر کلو کړي د پاس لازم کې اسمان پمنس کې پدې فضا کې دا مرغان الوزي کله وزر ویل کړي وي کله راغونډي کړي وي لازم کې اسمان ترمن زده چای سار کړي وي دا خو یو وزندار جسم دے زمکی تولی نرا گرزیگی اللہ ایسار کری دی اول ہم یارو ایلت طائرے آیا دی کتلی ندی آیا دوی گوری نا ایلت طائرے مارغانو تا فوقهم چید دوی دا پاس دی صافاتن وزری بیل انکی دی ویقبضنا اورا چول انکی دا وزرو دی ما یمسکوهن الا الرحمن ندی چین کلی دا زمکی آسمان ترمن زدی مارغانو لرا الا الرحمن مگر اغذات چینو می رحمان لی دا زمکی و دا آسمان پا منز کی پا قبل قدرت بان لی مارغان چایی سار کلی دی اللہ دا خو وزن لری وزندار جسم دی او دا زمکی مرکزی زان تراکاگی ولی نرا غرزیگی تا یو کانی برا اولا ندرے کانی وزن دے او کشش سقل تدرنوالی اگر کشش لزمک مرکز کے یو طاقت دے و غیظان تراکا گی ندر مارغو ولی جسم ندے ولی دا وزندار ندے خدا اگر جسم اللہ دا سے جوڑ کر دے کہ لزمک آسمان پا منز کے پا ہوا کے معلق دے خکتا نرا پروزی ندر چا کری دا اللہ ہر یو شے اللہ پیدا کرے دے اداغی مناسب استعدادی ورکڑی دی نو کزمکی تلا مارغن را غرزی گی دا دا اللہ پا حکم نو بندہ ستا شرارتونا ستا گناہونا ستا نا کردی دا سری چی ہر وقت پتا عذاب را پریوتون کیلی خدا عذاب چاٹنگ گلی پتا نرا پروزی دا اللہ انہو بکل شیئن بصیر بے شک دا اللہ پاک پا ہر چیز باندھی لی دن کے رے امن ھذا الذی ھو جند لکم آیا سوک دے دا کس دا سوک دی چتا دا پار لخ کر جوڑ شو استا سر امداد کی امن ھذا الذی ھو جند لکم آیا سوک دے دا کس دا ذات ھو جند لکم چا استا دا پار لخ کر شی استاد فیدے استاد امداد پارا استالخ کرشی ینصرکم او امداد در سرو کی من دون الرحمن بغیر در رحمن دا اللہ نا غیر تاثر ببل سوک تا دا معبودان باطلا دا بستار پارا کل لخ کرشی تا ببج کی چرے ہم لا دو ککے گا ما کتوے چی دا ما خدایان دا ما دا فارا فوج و لخ کر دے دا اللہ عذاب نبا میں بچ کی یاد ساتھ دے دا اللہ مخ کے سوک سفارش دے بلشی کولی امن هذا الذي آیا پس سوک دے دا غزات ہوا جندل لکم چستاسو دا پارا لخ کرشی ینصرکم استاس سر امدادو کی من دون الرحمن بغیر دا رحمان ان الكافرون الا فی غرور ندی کافران الا فی غرور مگر پتو ککیری امن هذا الذي يرزقكم آیا پسوک دے دا کسو يرزقكم چی تاسو لروزی در کی ان امسک رزقه کا اللہ در بان اقبل روزی بن کرلا کا اللہ روزی ندر کی لروزی اسباب در تا بن کرل دا چا طاقت شتا چی طالبی روزی در کی حصو کم نا امن هذا الذي يرزقكم آیا سوک دے دا کسو چی روزی در کی تاسو تا ان امسک رزقه کچرے اللہ بن کی پتا سبان رزق بل لجو فی عطو و نفور بلکہ دوی داخل شیوی دی فی عطو و پا شرارت کے و نفور و پا تیخ تکے دا اللہ نا تیخ تکے اللہ تا نقصان نشیور کولے زانتا با نقصان قرسے اسلام طرف ترا وڑا بل لجو بلکہ دوی ور داخل شوی دی فی عطو و نفور پا شرارت و پا تیخ تکے فمن یمشی مکبن علی وجهی آیا پس اغسوک یمشی کی اغگردی مکبن نسکور علی وجهی پقبل مقبانے اہدا آیا دغ کس دیر پا ہدایت دے امن یمشی سویین علی صراط مستقیم او کا اغا سوک چی اغا گردی سویین برابر علا صراط مستقیم پنے غلار باندے ظاہری دا کامیابی پلار باندے مقصد تر اغا کسرتی چی پنے غلار باندے دا سلو پشانتی روان دے او کم بندہ چی پناہم وار لار باندے لکہ دا زناور و پسلور بولی روان نے دے با منزل مقصود تا اون رسیگی. دا مثال اللہ پاک دے یو موحد او دے یو مشرک ورکڑے وی پا محشر کے با دا دوار و چال کیون دا قص فرقی دا کافران با پسلور بولی باندی پا مخ باندی با روانی او مومنان با لکہ دا انسانان با پشانت روانی. افمن یمشی مکبا علی وجهه آیا پس آغا سوک چی روان وی مکبا نسکور علی وجهه پک پل مخبان دے آہدہ آیا دے دیر پا ہدایت تے امن یمشی او کا آغا کس آغا گرزی سویین برابر علی صراط مستقیم پنے غلارے قل هو الذی انشأکم قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام هو الذی دا اللہ غزات تے انشأکم کہ تاسو پیدا کھڑی ہے وجعل لکم السمع او تاسو دا پارے وگن جوڑ کری دی والابسوار او سترگی والافئدہ او زلونا قلیلا ما تشکرون دیر لگون دی تاسو شکریہ ادا کوئے اللہ تاسو لا سترگی جوڑ کری دی وگن در لجوڑ کری دی او زلونا در لجوڑ کری دی نو دا دے خبرو قدر کا پیدا اکڑے جعل لکم السمع غوگنے للا جوڑ کرن والابسوار سترگے للا جوڑ اکڑے والافئرہ زرنے للا جوڑ کرن. دا انسان درے اعزا دل تذکر شو او پا دے درے اعزا بانے دیتا علم حاصلی گی وی حقیقت دارے چے پینزو سیزنو باننے علم حاصلی گی یو پا اورے دلو پا دیگ وگنو علم حاصلی گی دویم پسترگو پا لیدلو باننے او درم پا دیس پیمو بوئی راخ کلو سر علم حاصلی گی خوشبو او بدبو پس پیمو معلومی گی دا پا وگنو قوت سامعا پا دیسترگو باننے قوت باصرا او پا دی پوزا باندے تا تے یو قوت حاصل لے چھ پاغے باندے تا خوشبو او بدبو معلومے او پدے جبا باندے تا تا قوت حاصل لے سکن پکے پا جبا سکل کے نقواگت راخ پکا لا معلومے او پدے ٹول بدن والے قوت لا میں صدر تا حاصل لے گرم او یخ پا لاس پا خپا پا بدن پا غی معلومی گی پا دے پوزا کی دے قوت شام ملا شام بوی محسوس ہو لی نو قوت سامع و گنا قوت باسر استر گی قوت شام پا پوزا کی لی قوت ذائق پا جبو پا خلے کی لی او قوت لامسا پا دے ٹول بدن کی لی دا پنزو قوتنا اللہ در کلی لی دیتا ہوئی حواس خمسا دے کہ اللہ پاک دا پنزو ذکر نکلے پنزو قوتا او پنزو حواس اغیر ذکر نکلے او غوگونا او سترگی پک ذکر کلی وی وجہ دارا کہ دا پپوزا بویول او پجب بان سکل او پلاس بان لاس ورول او مسکول دا دیرو کمو سیزنو علم پا دے بان حاصلی او زیاد معلومات چے انسان ترازی ناغا پا غوگونو او پسترگو بان نیوی بیا پا دیکن دا غوگونو مقدم کرن معلوم شوا چے انسان پا خپل عمر کے سمر معلومات حاصل کری لی پا غی کے دیر زیاد دا اور ادل سر تعلق لری دلی دل سر کم لکہ ابتدا کی چھے انسان پیدا شی نو ددق وگونا کار کئی خسترگی کار نہ کئی رستے بیا سترگیم کار شروع کی نو پا حواس خمسو کی اللہ اکتفا کرے دا پا دعا باننے پا سترگو او پا وگونا باننے انسان تا دیر معلومات دا دسترگو او دا وگونا حاصل شوی علم دا بیا زرط ورکوشی نو زرط پا غیبانے سوچ و فکر کئی نو پسے اف احلا زلو نہ ذکر کرن نو مرکز دا علم دا زړه دی. او فلسفیان او ڈاکٹران وغیرہ وی مرکز دا علم دماغ دی. دے پس اللہ پاک تنبیہ ورکی دا عذاب او دا وعید بیان پا آخر کے کئی. قل هو الذي تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام اللہ غزات تے انشاءکم چتا سے پیدا کر لے وجعل لكم السمع والابصار تاسلے جوڑ کری دی وگنا اوستر کے والافئدہ اوزرنا قلیلا ما تشکرون دیر لگون دے تاس شکریہ ادا کرے. قل هو الذي ذرأکم قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام هو الذي دا اللہ غزات تے ذرأکم فی الارض کہ تاسے پریز مکہ کی خوار کرے وإلیہ تحشرون او دی اللہ تب تاسو طول راج مکے گے. نو اللہ لچے دے نو خالی لاس مزا دا عمل توخہ دا دان سر یوسا لنیک اعمال توخہ. ویقولون متا ہذا الوعد ان کنتم صادقین ويقولون كافران واي متى هذا الوعد دا وعد دا قيامت بكلوي را ولا قيامت ان كنتم صادقين كجرتا زريشتنيه. قل انما العلم عند الله قل افرما يا پیغمبر عليه السلام انما العلم عند الله بيشك علم دا الله سرري قيامت بكلي نو دا علم الله سرري بل هيك چاله امور کرين ري نه پیغمبر تا دا علم ورکره دي ونه فرشتو تا نبل مخلوق تیور کرے انما انا نذیر مبین بے شک دخو خکار یرا اورون کیما دا وقت عین دا تنشم کولی اگا اللہ تا علم دے خو قیامت بخام خارازی نو دا دقے خوفناک مستقبل نیرا ول دا زما ڈیوٹی دا مخبل ڈیوٹی اکرلا. فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا فلما رأوه بس هر کل چی دوی اوینی دا عذاب اوینی زلفتا نزده سیئت نو بد شکل بشی وجوه الذین مخون دا اغی خلق کفرو چی کفرے کرده وقیل هذا الذي كنتم به تدعون وقیل ابویلشی هذا الذي دا اغا عذاب ده كنتم به تدعون چی تاسو بغستو اقیامت و عذاب چتا سوتے نیرے دے غستم نا غدا دے. قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ قل افرمائے پیغمبر علیہ السلام ارائیتم مال خبر راکے ان اہلکنی اللہ کچر اللہ ما حلاکی ومن معی او اغسو کی دماثر دی اغم حلاکی او رحمنا یا اللہ پا منبان رحم کی فمن يجير الكافرين من عذاب اليم فصوبا بچ کے کافرانو لرا من عذاب اليم دا دردناک عذابنا وی کافرانو دا تمنا کولا چی مر بشن اخلاص بشتی پیغمبر علیہ السلام با وفات شی من بت اخلاص شو العیاذ باللہ. دا غی جواب اللہ کی فرس کستاس دا خیال مطابق مام حلاک کی او زما دا مرگری محلاک کی یا زمان دا عقیدے مطابق ما باندے اللہ رحمو کی زما پا مرگرو باندے اللہ رحمو کی کامیاب مکی پا دے دوارو سورتون کی ہر یو چی تا تا پا کسا پیدا لے چیتا زما مرگواری تا دا خپل انجام فکرو کا دا خپل اخرت بہتر والے وغوارا. قل ارائیتم او فرمائے پیغمبر علیہ السلام چھے مال خبر را کے ان اہلکنی اللہ کچھرے اللہ ما حلاک کی او امام معی او اغسو چھے دم آسر دی اغم حلاک کی او رحمنا یا پمنگ بانے پٹولو بانے رحمو کی نو فمن یجیر الكافرین فسوک ببچ کی کافر لرا من عذاب علیم دا دردناک عذابنا. قل هو الرحمنو او فرمائے پیغمبر علیہ السلام چھے امدغ ذات اللہ رحمان نے آمنا بھی منگ پاغی ایمان روڑے دے وعلیہ توکلنا او پدغ اللہ بانے منگ توکل او بروسہ کردے دا فستعلمون من هو في ضلال مبين پس زرد چه تاسو با پوشه او با پی جنه من هو في ضلال مبين چه سوک پا کارا گمراهه کره قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا قل وفرمائے پیغمبر علیہ السلام ارأيتم ما لخبر راک ان اصبح ماؤكم غورا کچری اوگرجی کی استاسو او بجوری اوچشی فمن یاتیکم بماء معین پسوگ دے چتاسو تبچی ندار پاک او براولی دا زندگی دار و مدار پا اوبو باندی وجعلنا من الماء كل شيء حي الله ويهر شيء زنده لدي ابونا پیدا کرد و ابو سره ربط و تعلق شتا و ابو ته ضرورت شتا الله وي کدا او بدر باندې زبان کما و دا هر یو شی زندگی دا بختم شی چینه اوچ شوی کویان اوچ شو سندن اوچ شو دزمکی و بلار جوری او رسی دی بازی موسمونو که جوری شی کویان اوچی نو دا چا قدرت شتا کہ پاک صفا سپین مزیدار دیر او بدر لبیا در کی جس تاس زندگی بقا پی راشی تاس بسوکی اس حکم نشتا بغیر دا اللہ نو یو مومن اگر توکل و بروسف اللہ کی خالق الکل مالک علی الاطلاق پاگر بروسو کی نو سنگا چی ابو کی اللہ تا محتاج جس تاس جسم بقا پہ نو دق شانتے ستا روحانی بقا پا وحی باندلا پا ہدایت باندلا او دا دق ہدایت سر چشما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی اللہ را لے گلے دی کدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا غد تعلیمات اللہ جور کرن ختم اکرن تب بیا سوکی کم زینب اللہ را عمومی نو دا دق رحمان ذات مہربانی ہو گنا چستا دا ہدایت دا پارے دومرا انتظام کرے دی پیغمبر علیہ السلام را لے گلے دی صحابہ کرام تے علم ورکو او دا صحابہ کرام نہ تر قیامت پورے عالمان وقت وقت دا دین خدمت کئی دا سال پار چینی دی او دا دی چینو قدر کو پیدا تے واخلا او کدا او بجور لالی دا ظاہری دا بدل سوک راولی او کستا روحانی او بو علم دا دین او دا اسلام کتا دا نرکشن تا لے سوک راولی بے ظاہری الفاظ تو یو کافر کتلیو کہ ان اصبح ماؤکم غورا کستاسو دا کویان و دا چینے جوری لادشی فمن یأتیکم بماء معین تاسو دا بچی نداری و ببیا سوک راولی اگوی دا منگ دا کودالی و دا سسکول و چارے چرتا تلی کہ جوری شو پسی با کشم نور بے او کنو نور کن دا با کم کوی با نور با کنو او با روزی وی دا خبر چوک دسترگو او بولا خودی او چکلی وی زوز دا تا پچارے رو باسی و کپا سسکول راوی باسی کنی دسترگو او با اوچش نظر ایلاو دا اللہ پا آیاتونو کی وٹوک نخری نکے اعتراض بلکے کنی سترگی بدل اندیش قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا قل افرمائی پیغمبر علیہ السلام ان اصبح ماؤکم ارائیتم مال خبر راکے ان اصبح ماؤکم غورا کچری اگر دیگی ستاسو او بجوری از مکہ کلان دی جوری لانش فمن یعتیکم پسوگ دی چراب اولی تاسو تبی ما ام ما انچی ندار پاک او بو بغیر دا اللہ اسو کنیش کری سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین